za jedyne 2880. Taniej o 800 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 grudnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne spory nie są nam potrzebne, powiedział prezydent Andrzej Duda, tłumacząc dzisiejszą decyzję o zawetowaniu ustawy medialnej. Poprawia się sytuacja epidemiczna w Polsce. Minionej doby wykryto kilka tysięcy zakażeń. Trzeba jednak pamiętać, że w święta wykonywano mniej testów. Dokładnie rok temu w Unii Europejskiej zaczęły się szczepienia przeciw COVID-19. Przed południem prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Andrzej Duda podkreślił, że do zawetowania nowelizacji skłoniły go m.in. rozmowy z rodakami. Jak zaznaczył prezydent, większość z jego rozmówców wyrażała swoje zaniepokojenie związane z przepisami. Andrzej Duda dodał, że gdyby weszło one w życie, mielibyśmy do czynienia z kolejnym problemem w przestrzeni publicznej. Wiemy o tym, że z jednej strony mamy pandemię koronawirusa, z drugiej strony mamy inflację, która jest, która dotyka nas wszystkich. Mamy wzrastające ceny, które jeszcze bardziej dotykają nas wszystkich. Przecież widzę to, ja też płacę rachunki. I muszę Państwu powiedzieć, że podzieliłem zdanie większości moich rodaków, którzy uznali, że kolejna sprawa niepokojąca, kolejna sprawa jątrząca, kolejne spory nie są nam tak naprawdę potrzebne. Sejm przyjął nowelizację przed świętami. Ustawa dopuszczała jako właścicieli mediów w Polsce jedynie podmioty zarejestrowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Do decyzji prezydenta odniosła się zasiadająca w Radzie Mediów Narodowych posłanka PiSu Joanna Lichocka. Jak tłumaczyła w Polskim Radiu 24, jest za tym, by Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się na temat ustawy medialnej. Joanna Lichocka oceniła też, że dzisiejsze weto prezydenta ma charakter hamujący, podobnie jak analogiczny ruch wobec zmian w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa z 2017 roku. Bardzo znacząca różnica zdań była, kiedy pan prezydent zawetował reformę sądownictwa, co niestety spowodowało bardzo duże zahamowanie i spowolnienie tego procesu. To myślę przez wyborców Prawa i Sprawiedliwości te dwa weta będą niestety bardzo dobrze zapamiętane, bardzo mocno zapamiętane przez elektorat prawicowy i ten bilans prezydentury Andrzeja Dudy będzie przez naszych wyborców z całą pewnością ujmowany właśnie w kontekście tych dwóch wet, które w odczuciu naszych wyborców na pewno są takimi wetami hamującymi. Sejm, aby odrzucić prezydenckie weto, potrzebuje 276 głosów. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby stwierdzono nieco ponad 5 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 38 osób, które miały COVID-19. Najwięcej nowych infekcji wykryto w województwach mazowieckim oraz śląskim. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwrócił uwagę, że opublikowane dane dotyczą okresu świątecznego, w którym wykonuje się mniej testów. 5029 nowych przypadków to jest niedużo, ale musimy do tego podchodzić z wielką ostrożnością. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest spadek o ponad 47%, czyli praktycznie o połowę. No ale w dalszym ciągu, jeszcze raz powtórzę, to jednak są dane z okresu świątecznego, więc musimy poczekać na dzień następny. Być może w środę będą to dane, które będą odzwierciedlać to faktyczne miejsce, w jakiej w tej chwili jesteśmy w pandemii. Waldemar Kraska dodał, że ostatnie dane pokazują, że poprawia się sytuacja. Ta tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o czwartą falę, w tej chwili jest bardzo już utrwalona i wyraźna, co nie oznacza, że za kilkanaście dni, może kilka tygodni pojawi się kolejna fala, bo to, co w tej chwili obserwujemy w krajach sąsiednich, w Europie Zachodniej, tamtych dziennych nowych przypadków wołanych już przez nowy wariant koronawirusa, czyli wariant Omikron, jest zdecydowanie więcej. Do tej pory w Polsce testy laboratoryjne wykazały ponad 4 miliony zakażeń. Dokładnie rok temu w Unii Europejskiej rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19. 27 grudnia pierwsze preparaty konsorcjum BioNTech i Pfizer zostały dostarczone do unijnych krajów i podane Europejczykom. Ten rok Unia kończy z zatwierdzonymi szczepionkami 5 firm. Oprócz BioNTech i Pfizer dostępne są preparaty Moderny, AstraZeneca oraz Johnson & Johnson. Szczepionki Novavax uzyskały autoryzację w ubiegłym tygodniu, a ich dostawy do Unii mają się rozpocząć na początku przyszłego roku. Beata Płomecka. Początkowo były trudności z preparatami w Unii. Nie wszystkie firmy wywiązywały się z dostaw z powodu ograniczeń produkcyjnych. W połowie roku szczepienia przyspieszyły. W lipcu 70% dorosłych Europejczyków otrzymało co najmniej jedną dawkę. Obecnie w Unii w pełni zaszczepionych jest 78% dorosłych. A w związku z rosnącą liczbą zakażeń i szybko rozprzestrzeniającą się nową mutacją Omikron, szefowa Komisji Europejskiej zaapelowała o przyjmowanie dawek przeciw COVID. Szczepienia są obecnie najlepszą ochroną. Mamy w Unii wystarczającą liczbę preparatów do pełnego zaszczepienia i przyjęcia dawek przypominających. Na unijnym rynku są dostępne różne typy szczepionek. mRNA, konsorcjum BioNTech i Pfizer oraz firmy Moderna. Są wektorowe preparaty firm AstraZeneca, a także Johnson & Johnson. Z kolei najnowsza Novavax to szczepionka białkowa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec tego serwisu ważna informacja dla kierowców. Szykują się utrudnienia na drodze ekspresowej S8 z Białegostoku do Warszawy. Drogowcy zaczynają budowę nowego węzła w okolicach Ostrowi Mazowieckiej. Zamknięta będzie jezdnia w kierunku Warszawy. Pierwotnie prace miały rozpocząć się jutro, ale z powodu zimowych warunków przełożono je i mają zacząć się 3 stycznia, wyjaśnia rzecznik białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rafał Malinowski. O ile warunki atmosferyczne pozwolą, wprowadzimy tymczasową organizację ruchu na drodze ekspresowej S8 w rejonie Ostrowi Mazowieckiej. Zamknięta zostanie jezdnia północna o długości 3,2 km, czyli ta jezdnia, którą w tej chwili jedziemy z Białegostoku w stronę Warszawy. Kierowcy będą musieli korzystać w obu kierunkach z jezdni południowej, mając po jednym pasie ruchu w każdą stronę. W miejscu robót będzie zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Hokejści Energii Toruń i Komarcz Krakowi zagrają w finałowym meczu, którego stawką będzie Puchar Polski. W półfinałach stalowe Pierniki odprawiły z kwitkiem GKS Katowice 5-4, a Krakowia w karnych przechyliła szale na swoją korzyść 4-3 z Unią Oświęcim. Finał w Bytomiu jutro o 20. Z lodowiska przenosimy się na koszykarskie parkiety. King Szczecin wygrał ze Spójnią Stargard 93-81. Center Mateusz Bartosz mówi o niełatwej, choć zwycięskiej przeprawie. Dopiero ostatnia minuta gdzieś zrobiła tą przewagę 12-punktową, ale myślę, że Spójnia trzymała się praktycznie cały mecz. Może ten początek mieli troszeczkę nie w swoim stylu, ale całe szczęście, że my zachowaliśmy zimną głowę mimo tych fauli, których dzisiaj było naprawdę sporo. 3 zawodników praktycznie spadło nam z boiska i całe szczęście, że dzisiaj w tym okrojonym składzie dowieźliśmy to zwycięstwo. Tak ważne, myślę tutaj dla Szczecina, dla kibiców i dla nas, bo to zawsze ten mecz smakuje podwójnie. W innych spotkaniach Astoria Bydgoszcz przegrała ze Stalą Ostrów Wielkopolski 83-86, a Seko Arka Gdynia uległa Legii Warszawa 70-88, a Śląsk Wrocław przegrał po dogrywce z Zastalem Zielona Góra 85-88. Liderem Tauron Basket Ligi jest Stal. Jan Krzysztof Duda wciąż w walce o medal Mistrzostwa Świata w szachach szybkich. Po drugim dniu trwającego do jutra w Warszawie czempionatu Polak traci do lidera Magnusa Carlsena zaledwie punkt. Norweg broni tytułu. W czołówce ciasno, wszystko jeszcze możliwe. Dziś Duda przegrał właśnie z wybitnym Norwegiem, Rosjaninem Janem Niepomniaścim, za to wygrał z dwoma Ormianami, Robertem Hovhannisianem i Siergiejem Movessianem. W rywalizacji pań najlepsza z Polek, Alicja Śliwicka, jest 42. I jeszcze wróćmy na chwilę do afery z Paulo Souzą, bo tym żyją chyba wszyscy w naszym kraju. Formalnie Portugalczyk wciąż pełni funkcję, mimo że zaproponował prezesowi PZPN Cezaremu Kuleszy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Gotowość do powrotu na stanowisko zgłosił Adam Nawałka. A co na to Zbigniew Boniek? Trudno mi powiedzieć. Życzę Adamowi jak najlepiej, bo jest moim dobrym przyjacielem. 4 lata żeśmy razem pracowali w Polskim Związku Piłki Nożnej. Adam sam zrezygnował z reprezentacji, bo nie czuł się na siłach, że tak powiem. Mówi, że chce sobie odpocząć, że chce tą reprezentację. Nie czuje się na siłach, żeby ją odmładzać, żeby zrezygnować z pewnych piłkarzy. Jeżeli się zresetował i ma chęć, no to ja w ogóle nie mam pojęcia, kto będzie trenerem polskiej reprezentacji, ale obojętnie kto by nim nie był, to jak to się mówi, trzymamy kciuki za to, żeby naszej reprezentacji dobrze się wiodło. Być może zacznie się lepiej wieść w Ekstraklasie Legii Warszawa. Nowym dyrektorem sportowym został Jacek Zieliński. A jutro w Oberstdorfie rusza turniej 4 skoczni. Dziś nasi skoczkowie przeszli testy na koronawirusa i co ważne, wszyscy zdrowi. Kwalifikacje od 16:30. Niestety COVID dopadł Marynę Gąsienicę Daniel i zabraknie jej w jutrzejszym gigancie Pucharu Świata w Lieńcu. Ponoć Maryna dobrze znosi chorobę. Sport w Trójce już o poranku. Do usłyszenia o 6:30. Mm. We wtorek pogoda w kratkę, zachmurzenie będzie umiarkowane bądź duże, do tego dojdą miejscami słabe opady śniegu, na zachodzie przechodzące w opady deszczu. Na ogół od minus 6 do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Śpiewa wszelki twór, niechaj niebo i cała ziemia chwalą go. Bóg sprawiedliwy, pełen łask, objawił miłość swą. Dał światu syna swego świętego. Niechaj niebo i cała ziemia chwalą. Raduj się świecie. Tak śpiewał Mietek Szcześniak. Przedłużamy atmosferę świąteczną o jeden dodatkowy dzień. Z tej strony Mateusz Krautwurst. To są serdeczne dźwięki, a będą one poświęcone tej twórczości polskich artystów, która inspirowana jest właśnie świętami Bożego Narodzenia, które co prawda za nami, ale to tak bliski horyzont, że jeszcze nie znika z naszych oczu. zakończenie tej kolędy z całego serca życzymy wam, ażeby przyszłe nowe rocze lepsze niż ten poprzedni. Ażeby przyszłe nowe rocze lepsze niż ten poprzedni. Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia wam życzy na ten nowy rok, na ten nowy rok, na ten nowy rok, na ten nowy rok. W imieniu swoim i w imieniu redakcji Radiowej Trójki życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze na nowy rok. Bardzo dużo miłości. Oh, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Twoja miłość, Empire Gospel Choir, Mario Szaban i Arleta Słomkowska na tym muzycznym pokładzie. Dziś będzie sporo takich dźwięków, które otrzymałem, szanowni państwo, od polskich artystów no niedługo przed świętami, z myślą o tym, że przedłużamy tę atmosferę właśnie o jeden dodatkowy dzień. Zrobię ci, Zespół MOVE, Agnieszka Radzikowska, Cyprian Baszyński, Michał Tomaszczyk. Piosenka nie tylko na święta, no, czyli idealnie na dzisiaj. Kiedy zima tka śnieżny szal. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Listopad. Tańczą z wiatrem, który cicho gra. Dusza cieszy się, choć zmarznięta, bo nareszcie przyszły święta. Pod nogami skrzypi biały śnieg. W ten zimowy piękny czas niech kolęda łączy nas. Mimo waśni, mimo wad, zaśpiewajmy razem. W ten zimowy piękny czas niech kolęda łączy nas. Mimo waśni, mimo wad, zaśpiewajmy razem. Ile już przeżyłeś takich zim? Ile słów na ustach było złych? Ile w życiu twym radosnych było chwil? Zapomnijmy każdy ból, bo dziś się narodził król. Miłość niech wypełni serca. Zimowy piękny czas, niech kolęda łączy nas. Mimo waśni, mimo wad, zaśpiewajmy razem. W ten zimowy piękny czas, niech kolęda łączy nas. Mimo waśni, mimo wad, zaśpiewajmy razem. Ten zimowy piękny czas, niech kolęda łączy nas. Mimo waśni, mimo wad, zaśpiewajmy razem. W ten zimowy piękny czas, niech kolęda łączy nas. Mimo waśni, mimo wad, zaśpiewajmy razem. W ten zimowy piękny czas. Zaśpiewajmy razem. Ding dong, ding dong. Niech kolęda łączy nas. Zaśpiewajmy razem. Ding dong. Ding dong. W ten zimowy piękny czas Kamila Daukrz, która właśnie zaśpiewała dla nas piosenkę, ma dla Państwa życzenia wszystkiego, co najlepsze na nowy rok. I really can stay. Baby, it's cold outside. I've gotta go away. Baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you drop so in. Very nice. I'll hold your hands, they're just like my eyes. Mother will start to worry. Beautiful, what's your my father hurry? Will be pacing the floor. Listen to that fireplace so really roar. I'd better scurry. Beautiful, please don't but maybe hurry. Just a half a drink I'll more. Put some records on while I the pour. Neighbors may think baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? No cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight now. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, no, no, mind sir. If I'm moving at closer? Least I'm gonna see. say that I tried. What's the sense in hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Baby, it's cold outside. I simply must go. Baby, it's cold outside. The answer is no. But baby, it's cold outside. The welcome has been how lucky that you so, dropped so in. Nice and warm. Look out the window at the my storm. Sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore. My maiden aunt's mind is vicious. Gosh, your lips are delicious. But maybe just a cigarette's more. Never such a pleasant before. I gotta get home. Baby, you'll freeze out there. Say it's up to your knees out there. You've really been ground. I thrill when I touch your don't hand. Don't you see? How can you do this thing to just me? Just talk to me tomorrow. Think of my life, no at sorrow. Least there will be plenty implied. You got no, no, I died. Really can't stay. Get over that holdout, baby. Baby, it's cold. Baby, it's cold. Basia Gąsienica, Gewont i Stanley Breckenridge śpiewali, że jest zimno na zewnątrz, nie da się ukryć. Mam nadzieję, że dzięki naszej muzyce będzie Państwu cieplej na sercu. Winter Wonderland zabrzmi dla Państwa, a ze mną grupa fantastycznych wokalistów. Patryk Ignaczak, Sammy Harp, John James, Michał Grobelny oraz Kamil Bioś. Dot, cut, dot, cut, dot, cut. Wow. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is the new bird. He's singing a song as we go along, walking in a winter wonderland. Oh, oh, in the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. You can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we've made, walking in a winter wonderland. Whoa. In the meadow we can build a snowman and pretend that he's a circus clown. We'll have a lot of fun with Mr. Snowman until the other kids come knock him down. When it snows and it's raining, though you know, oh, oh, kids are chilling, we frolic and play the Eskimo way, walking in a winter wonderland. Znów się stał śnieg za oknem, bałwan. bałwan macha, może nie pójdziemy spać. Otrzyj łzy, uśmiechnij się, bez ciebie magii brak. Nie jesteś sam. Wokół stołu wszyscy, którzy od lat mnie znają i kochają świat, budzi się o zmroku, słychać już głośny dzieci śpiew. Spójrz na mnie jeszcze raz w świetle choinkowych gwiazd. Dzisiaj nie smuć się, nic nie stanie się tu nam. Świąteczny czas, rodzinny czas, dziś dzieckiem znów się stań. Śnieg za oknem, bałwan macha, może nie pójdziemy spać. Otrzyj łzy, uśmiechnij się, bez ciebie magii brak. W tę ciemną, mroźną noc, w tę ciemną, świętą noc, w tę świąteczną noc. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy kolęda może być kiepska? Okazuje się, że może być kiepska, no ale tutaj pojawia się taka funkowa logika i taka kiepska kolęda może być dobrze wykonana. Funky Logic Christmas Edition. Yeah. Święta, święta, śniegu biel, wszystkie dzieci cieszą się. Święta, święta, piękna noc, a ja chowam się pod koc. Ta zima zła, ta zima zła. Szczypią mnie już uszy, odgarniam śnieg i w drogę muszę ruszyć. Ta zima zła, ta zima zła, tak słońca brak, kiepska ta kolęda. Ta zima zła, ta zima zła, tak słońca brak, kiepska ta kolęda. Ta zima zła, ta zima zła, kiepska. Ta zima zła, wesoła piosenka o prezentach. Bombkach i świętach miały być białe płatki śniegu, zabawa z rodziną na całego. Jednak los inaczej chciał rozbawić nas. Podarował mi kichanie od rana, nie czuję nawet zapachu ziana. Karpie odpłynęły sobie w nosie, to mam, więc nic nie robię. Pod kołdrą chyba spędzę cały rok. Zimy znowu nie będzie, święta mamy cały rok. Uśmiech wyślij wirtualnie, wtul się w ciepły koc. Bo zimy znowu nie będzie, szczęście musi przyjść. Choć za oknem mrozu nie ma, w domu cieplej mi. Pierogi się porozpadały, żłobek w tym roku za mały. Choinka w kącie stoi pusta, życzenia jako...